ezala kindenge mosusu bazalaki kolatela malokola lelo te kotambola na voiture lokola yo te bazalaka na lopitalo te se monganga mboka o kasi bazalaki kobika ndenge ninyo bakoko babiso basali bakongo Na pasio, ezali lisusu ndenge ya bakoko te Poso mosusu aye kokolonize Se bato ya mboka o Sima ebonga kito sala ndenge ninyo Dosengi lipanda pe revolution ya Congo passion, toye bako sala.